กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพครับก็สวัสดีพี่กนกพี่วรีนะครับเจ้าของบ้านลูกการแล้วก็ทุกท่านด้วยครับวันนี้เราคงเรียนมัชฌิมนิกายมูลปัณณาต่อนะครับคราวที่แล้วคุณกันตาถามเรื่องของสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินะครับก็เลยไปดูว่าคราวที่แล้วพูดไปไม่ชัดเจนท่านจะเน้นว่าสัมมาญาณะเป็นเรื่องของวิปัสสนาญาณคือปัจเจกขณญาณส่วนสัมมาวิมุตติเนี่ยเน้นผลและสมาบัติแต่ว่าในเล่มนี้ขอนู่นของเจ้าคุณประยุทธ์นี่จะพูดเอาไว้ในสัมมัตตสิบนะครับซึ่งในทัสสกนิบาตนี่ท่านจะแสดงธรรมะอย่างเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นอาเสขธรรมก็เหมือนกันแล้วก็นิชราวัตถุ10ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือมีมรรคมีองค์8แล้วก็สัมมาญาณะสัมมาวิมุตติสัมมาญาณะหมายถึงการรู้ชอบนะครับท่านจะบอกว่าเป็นผลญาณกับปัจเจกขณญาณ19ส่วนสัมมาวิมุตติเนี่ยแสดงว่าเป็นผลวิมุตติซึ่งในรู้สึกจะมหาจัตตริสะนะครับท่านจะเน้นว่าเป็นผลสมาบัติแล้วก็ในสังคีติสูตรท่านก็จะเน้นว่าเป็นผลสมาบัติด้วยก็เลยมีอยู่ที่นี่ครับสัมมาญาณะท่านบอกว่าเป็นผลญาณและปัจเจกขณญาณ19ส่วนสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบได้แก่อรหัตผลวิมุตติแล้วก็ท่านแสดงว่าเป็นอเสขธรรมคราวนี้ก็เลยสงสัยว่าสำหรับพระอริยบุคคลเบื้องต่ำ3เนี่ยนะครับก็มีปัจเจกขณญาณแล้วก็เข้าพระสมาบัติได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นสัมมาญาณะและเป็นสัมมาวิมุตติด้วยหรือเปล่าเพราะว่าท่านแสดงว่าเป็นอเสขธรรมมนต์พระคุณเจ้าช่วยวิสัชนาครับ ถ้าดูตามเชื่อมโยงทั่วๆไปเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงอาเสขธรรมนั้นเป็นการกล่าวแบบสูงสุดซึ่งธรรมะ10ประการนี้ไม่ใช่ว่าพระอริยบุคคลชั้นล่างๆไม่มีพระอริยบุคคลชั้นล่างๆท่านก็มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่เนี่ยนะแต่ว่าไม่บริบูรณ์เหมือนกับของพระอรหันต์ก็ถ้าเราสังเกตข้อความในพุทธพจน์ส่วนใหญ่นั้นจะแสดงแบบสูงสุดเอาไว้ก่อนแสดงแบบสูงสุดเอาไว้ก่อนซึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะมีแก่พระอริยบุคคลเบื้องล่างไหมบอกมีตามสมควรแม้กระทั่งอสาธารณญาณ6เนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีสำหรับพระอริยบุคคลชั้นล่างๆพระอริยบุคคลชั้นล่างๆก็มีอยู่ขอไปอสาธารณญาณ6ไม่ใช่มีสำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระสาวกก็มีแต่สาวกไม่มีสิ้นเชิงเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกท่านเจริญกรุณาและเข้าฌานไหมท่านก็เข้าเนี่ยนะพระสาวกทั้งหลายท่านแสดงฤทธิ์ได้ไหมได้แต่ว่าไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระสาวกทั้งหลายท่านรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ไหมรู้บ้างตามสมควรอย่างพระสารีบุตรรู้ไหมว่าแม่ท่านจะบรรลุหรือไม่ท่านรู้ว่าแม่ท่านสามารถบรรลุได้เนี่ยนะพันในอนุรุทธะสังยุตตนิกายเนี่ยนะก็กล่าวถึงว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะได้พวกญาณเหล่านี้ตามสมควรแต่ว่าไม่ใช่มากเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพระองค์เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งญาณธรรมเนี่ยนะถึงฝั่งแห่งความรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ไม่ตรัสรู้ไม่มีแต่สำหรับพระสาวกชั้นล่างๆมีความรู้ตามสมควรในขอบเขตที่จำกัดจะว่าไม่มีเลยก็พูดไม่ได้จะว่ามีหมดเท่ากับพระพุทธเจ้าก็กล่าวไม่ได้นะก็เรียกว่ารู้ตามสมควรแก่ฐานะของตนนั้นก็การกล่าวธรรมก็ส่วนทั่วๆไปโดยมากก็กล่าวถึงสูงสุดเอาไว้เลยเนี่ยส่วนผู้ฟังอย่างในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางคนเนี่ยถึงแค่ว่าฟังแล้วโสมนัสดีใจสรณคมก็ไม่นับถือถามว่ามีไหมอย่างนี้มีสัจจานิครนเนี่ยฟังเข้าใจหมดนะถึงไตรสรณคมไหมไม่เอาสรณคมก็ไม่เอาอะไรก็ไม่สนใจอ่ะแต่ฟังรู้เรื่องดีก็พอละบางพวกเนี่ยนะยิ่งกว่านั้นอีกก็คือถึงไตรสรณคมบางพวกก็สรณคมเฉยๆแต่ศีลก็ยังไม่ดีอะไรเท่าไหร่บางพวกก็ศีลดีขึ้นบางพวกก็ไปเจริญได้สมถาวิปัสสนาได้ฌานได้อภิญญาได้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นจะเห็นว่าในสูตรเดียวกันนั้นบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะบรรลุหรือเข้าถึงนั้นไม่เท่ากันนั้นก็ทำให้คิดว่าในอาเสขธรรม10ประการเนี่ยนะบางทีท่านใช้คำว่าสัมมัตตะ10ก็มีใช้คำว่าสัมมัตตะ10ซึ่งแต่ถ้าอาเสขธรรมนั้นก็โดยศัพท์ก็ตรงๆอยู่แล้วว่าเป็นของพระอรหันต์เรียกว่าธรรมของพระอาเสขะคือธรรมของพระผู้ศึกษาเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นสัมมัตตะ10นี่ก็สาธารณะทั้งบุคคลล่างๆแล้วก็พระอริยะด้วย นั่นแบบพูดถึงฟังแห่งญาณธรรมนี่นะถ้าบุคคลที่ไม่ใช่ระดับสัมมาสัมพุทธะนี่เราจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งญาณธรรม ไม่ได้นะผู้ที่ถึงฝั่งแห่งญาณธรรมทั้งปวงนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนะสำหรับบุคคลอื่นยังใช้ไม่ได้เพราะว่าคำว่าญาณธรรมนี่หมายถึงสังขารทุกชนิดในกาล3ด้วยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันพร้อมทั้งบัญญัตินะว่าสังขารทุกชนิดเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติอะไรบ้างมีกี่ประเภทกี่ชนิดเนี่ยนะแล้วก็วิกาลรูปลักษณะรูปแล้วก็สุดท้ายก็คืออสังขตธาตุทั้งมวลเนี่ยนะโดยเฉพาะพระนิพพานผู้ที่เชี่ยวชาญแตกฌานรอบรู้โดยสิ้นเชิงก็มีอยู่บุคคลเดียวคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนบุคคลอื่นก็ยังว่าเห็นทะเลเนี่ยนะเราก็เห็นนะแต่ว่าเห็นทุกตารางนิ้วของทะเลหมดไหมก็จะกล่าวว่าเราไม่เห็นทะเลก็พูดไม่ได้จะกล่าวว่าเห็นทะเลโดยทะลุปลุกโปร่งไปหมดมันก็มากไปนะคือมันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะแต่ว่ามีผู้ที่เขารู้จริง เมื่อกี้พูดถึงที่พระนุรุตพูดถึงอสาธารณญาณ6รู้สึกจะพูดถึงทศพลญาณ10มากกว่าป่ะครับพระคุณเจ้าที่ว่าพระอริยสาวกก็มีได้เช่นเดียวกันรู้สึกจะไม่ได้พูดถึงอสาธารณญาณ6แต่พูดถึงทศพลญาณ10ว่าสาวกก็มีได้เป็นเพียงบางส่วนคือหมายถึงพวกตั้งแต่พวกฐานญาณหรือว่าพวกกรรมวิปากญาณหรืออะไรพวกอสวัคคายานหรือบุพเพนิวาสญาณมากกว่าแต่ไม่ได้พูดถึงมหากรุณาสมาบัติญาณหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญุตญาณหรืออนาวรณญาณอันนี้คงจะหมายถึงทศพลญาณ10มากกว่าในพระสูตรที่พูดถึง ก็ในอาสาธารณญาณ6เนี่ยนะมันมีพิเศษอยู่เช่นอินทรียะโปรปริยัติญาณกับ มีอยู่ญาณเดียว นะก็ ที่ตรงกับในทศพลญาณ ใช่แล้วก็พวกญาณที่ยังรู้อดีตอนาคตหรือพวกจุตูปปาตญาณเนี่ยนะกลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มสัพพัญญุตญาณเนี่ยองค์ธรรมได้แก่สัพพัญญุตญาณนะตัวองค์ธรรมได้แก่อะไรมหากิริยาญาณสัมปยุตพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีมหากิริยาญาณสัมปยุตแต่ว่าไอ้ความขอบเขตของความรู้เนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยนะพวกหลายๆเรื่องนะพวกอย่างรู้อาสยะอนุสัยเนี่ยไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่รู้แต่ว่ารู้ไม่หมดเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นญาณ6ประการนั้นจึงเรียกว่าอาสาธารณญาณพิเศษเฉพาะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มาดูข้อความในมูลปริยสูตรอัตถกถาต่อไปเลยนะซึ่งในมูลปริยสูตรนั้นก็กล่าวถึงวาระของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งนับตั้งแต่ปุถุชนเนี่ยปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะผู้ไม่มีวินัยของ พระอริยะเป็นต้นเนี่ยปุถุชนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะย่อมสำคัญในปฐวีธาตุสำคัญซึ่งปฐวีธาตุสำคัญโดยปฐวีธาตุเป็นต้นไอ้ความสำคัญในปฐวีธาตุเหล่านี้เนี่ยนะสำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะกับทิฏฐิเนี่ยนะสำคัญในปฐวีธาตุปฐวีธาตุนี้แบ่งไปแล้วมีอยู่4ประเภทนะคำว่าปฐวีมี4อย่างใช่ไหม1ลักษณะปฐวีเรียกว่า สภาวะปฐวีก็ได้ลักษณะปฐวีก็ได้อย่างที่2สสัมภาระปฐวีอย่างที่3อารัมมณปฐวีสุดท้ายก็สมมติปฐวีลักษณะปฐวีกับสสัมภาระปฐวีนี่แยกกันได้ไหมแยกได้หรือไม่ได้ลักษณะปฐวีกับสสัมภาระปฐวีนี่แยกกันไม่ได้เพราะไม่มีปฐวีใดที่เกิดโดดๆโดยลำพังตนเนี่ยไม่มีเพราะที่ใดมีปฐวีที่นั่นก็มีนะมีอาโปมีเตโชมีวาโยมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเนี่ยนะก็ต้องมีอย่างอื่นเข้าไปประกอบด้วยถ้ามีอย่างนั้นนะรูปกลาบโดยทั่วๆไปก็ไม่ใช่มีกลาปะเดียวโดยเฉพาะปฐวีในร่างกายเนี่ยนะก็ไม่มีที่ใดที่มีแต่กลาบเดียวเฉพาะในสสัมภาระเนี่ยโดยทั่วไปก็มีทั้งกรรมชกลาบจิตชกลาบอุตุชกลาบและอาหารชกลาบรูปเหล่านั้นอยู่ด้วยท่านสัตว์ทั้งหลายถามว่าติดสสัมภาระปฐวีหรือว่าติดลักษณะปฐวีกันแน่ก็ติดทั้งสองอย่างนั่นแหละก็ติดทั้งหมดเลยนั่นแหละทั้งอารัมมณปฐวีก็ติดนะสมมุติปฐวีก็ติดแต่ถ้าเป็นกลุ่มเราท่านทั้งหลายโดยทั่วไปก็ติดทั้งลักษณะปฐวีกับสสัมภาระปฐวีคือสสัมภาระปฐวีเนี่ยนะเช่นมันปฐวีธาตุพร้อมทั้งองค์ประกอบเนี่ยนะปฐวีธาตุพร้อมทั้งองค์ประกอบเช่นพวกภายนอกก็โต๊ะเตียงตังเก้าอี้เสื่อหมอนบ้านช่องห้องหอรถข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดเนี่ยคือปฐวีธาตุพร้อมทั้งสัมภาระพร้อมทั้งสสัมภาระแต่เนื่องจากว่าเราชอบสิ่งนั้นเพราะในสิ่งนั้นมีลักษณะปฐวีอยู่ด้วยซึ่งทบทวนว่าที่ใดมีลักษณะปฐวีที่นั่นจะต้องมีสสัมภาระปฐวีที่ใดมีสสัมภาระปฐวีที่นั่นก็มีลักษณะปฐวีถ้าสภาวะของปฐวีเนี่ยนะถ้าว่าตรงๆเนี่ยเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณนะตรงๆถ้าต้องประสบกับกายสัมผัสเนี่ยนะพันลักษณะปฐวีเนี่ยโดยมากถือว่าผ่านกายปสาทะเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณถ้าสสัมภาระปฐวีนั้นรู้ได้ทางมโนวิญญาณนั่นนะคือก็แล้วแต่นะถ้าว่าโดยรวมๆแล้วก็ถ้าสสัมภาระปฐวีเนี่ยมันมีอารมณ์ได้6อย่างเพราะว่าในสสัมภาระก็มีสีถ้าสสัมภาระกระทบกันก็มีเสียงในตัวสสัมภาระปฐวีก็มีกลิ่นเนี่ยนะก็มีรสมีโอชาเนี่ยนะพวกโอชาทั้งหลายเป็นต้นพวกนั้นเป็นธรรมะเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์ฉะนั้นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยผู้ที่เข้าไปกำหนัดเข้าไปติดข้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้สดับเนี่ยนะเมื่อไม่ได้สดับไม่ได้เข้าไปวิเคราะห์พิจารณารอบรู้ปฐมหาปฐเรียกว่าปฐวีธาตุเหล่านี้เนี่ยก็ไปสำคัญหมายซึ่งความสำคัญกับผู้ที่ไม่สำคัญเนี่ยนะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าในชีวิตเราเลยก็ได้วัตถุใดเราเอามาทำปริญญากับวัตถุที่ยังไม่เอามาทำปริญญาเนี่ยนะวัตถุนั้นเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่นะก็อันนั้นเป็นเครื่องสังเกตแบบธรรมดาทั่วไปแต่ในโลกของปุถุชนนี้จะไม่มีการทำปริญญาเลยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยอำนาจโมหะบ้างอันนั้นรวมๆแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอำนาจโมหะเกี่ยวข้องด้วยอำนาจตัณหามานะกับทิฏฐิซึ่งการที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับมหาพูดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาเหล่านี้แหละเรียกว่ามูลของ มูลของวัตตะหรือว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายเนี่ยนะสัพพะธรรมะมูลก็คือความที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เพราะความที่เขาไม่เอามาพิจารณาเลยที่เราอยากจะถามว่านะเพราะพวกเราทั้งหลายศึกษาในโลกของปุถุชนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนใหญ่นะเผื่อพระอริยะท่านฟังอยู่ด้วยทีนี้ว่าตั้งคำถามง่ายๆว่าเราเอาอะไรมาทำปริญญาบ้างล่ะมหาพูดเนี่ยนะสสะโดยเฉพาะสสัมภาระปฐวีเนี่ยนะสสัมภาระปฐวีแบ่งออกเป็นภายในกับภายนอกภายนอกก่อนใช่ไหมก็คือพวกโต๊ะเตียงตังเล็กก็เหล็กเก้าอี้ข้าวของเครื่องใช้นาฬิกาแว่นตาเนี่ยนะเสื้อผ้าทั้งหลายรถข้าวของเครื่องใช้บ้านช่องห้องหอเรือสวนไร่นาเนี่ยพวกนั้นทั้งหมดเป็นปฐวีธาตุภายนอกโดยที่สุดแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นปฐวีธาตุภายนอกทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งพระไตรปิฎกที่เราอ่านๆอยู่เนี่ยเราเคยใส่ใจไหมว่าเนี่ยปฐวีธาตุภายนอกปฐวีเนี่ยทั้งหมดอะนะที่มันเรียกว่าไม่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตตินทรีย์เว้นพวกน้ำพวกไฟพวกลมซะไอ้ที่เป็นวัตถุทั่วๆไปเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุแห่งมหาพูดคือปฐวีธาตุภายนอกเราทำปริญญาได้ขนาดไหนแล้วอย่างที่กล่าวว่าเบื้องต้นเนี่ยเราทำปริญญาโดยกรรมบทบ้างหรือเปล่าว่าวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมบทอะไรบ้างนะอันนี้วิเคราะห์แบบหยาบที่สุดเลยนะหยาบที่สุดที่การเอามหาพูดภายนอกมาพิจารณาเพราะว่าหนึ่งเราจะทำอทินนาทานเนี่ยทำที่ไหนก็มหาพูดเหล่านั้นถ้าเราจะมุสาวาทเอาอะไรมามุสาวาทก็เอามหาพูดเอามหาพูดเหล่านั้นมากลั่นเป็นสุราก็ดื่มได้นั่นนะพันวัตถุข้าวของเครื่องใช้เรียกว่าเป็นมหาพูดภายนอกทีนี้ไอ้มหาพูดในสิ่งที่มีชีวิตนะเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลปาณาติบาตก็ผิดทุศีลกับมหาพูดภายในคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดเป็นต้นเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งปาณาติบาตพันวิธีที่สมมติว่าเขาจะฆ่าสัตว์นี่เขาปรารภตรงไหนชีวิตตินซีใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตตินซีอยู่ณตำแหน่งใดตายเร็วที่สุดก็จะทำลายตรงนั้นใช่ไหมเช่นบางกลุ่มก็ทำลายไปที่สมองเนี่ยนะยิงสมองกระจายหมดอ่ะเขาบอกว่าความคิดมันไม่ดีกะโหลกก็ใช้ตักน้ำไม่ได้ก็แปลว่าทำลายส่วนนั้นซะมันก็เสียหายหมดแหละหรือทำลายหัวใจซะหัตถยวัตถุเนี่ยนะหรือว่าทำลายทรมานในส่วนอื่นๆก็เอาจนตายนั่นแหละนั้นมหาพูดภายในเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งปาณาติบาตไอ้คำว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนั้นน่ะไม่จำเพาะแต่ของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่กลุ่มเดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะพวกโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยก็ผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละแม้กระทั่งพวกปลาพวกสัตว์ที่เรามาบริโภคกันจริงๆก็คือมหาพูดสสัมภาระนั่นแหละสสัมภาระมหาพูดพวกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งปาณาติบาตใช่ไหมอธินาทานได้ไหมได้กาเมที่ไหนก็สิ่งเหล่านั้นแหละทำกาเมแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งเดรัจฉานกถาไม่มีที่สิ้นสุดคิดดูนะมหาพูดมันมีอยู่เท่านั้นแหละแต่ว่าคุยกันไม่มีจบมีสิ้นพูดแล้วพูดอีกโอ้ยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะถ้าคนที่ฟังอริยสัจตรึกอริยสัจมากๆจึงจะรู้มันน่าเบื่อเมื่อไหร่จะเลิกสักทีแต่ถ้าไม่ค่อยคิดถึงอริยสัจนะมันเพลินไปหมดแหละไอ้คุยกถาวัตถุคุยเรื่องปฐวีเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งนะท่านสนทนาเรื่องโอ้ประเทศนู้นนะดินเขาดีจริงๆเลยนะเพราะปลูกขึ้นง่ายใช่ไหมดิประเทศแถวโน้นนะดินไม่ดีก็คุยกันแต่เรื่องดินก็บอกพระองค์บอกว่านั่นภิกษุทั้งหลายดินภายนอกนะธรรมดาภิกษุก็ควรจะตั้งกรรมไว้ในดินภายในใช่ไหมพิจารณาดินภายในนี้เป็นหลักแต่ถ้าพิจารณาดินภายในแล้วยังไงก็ไม่พิจารณาดินภายนอกก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะดินภายในมันอาศัยดินภายนอกนะถ้าพูดดิแต่ว่าถ้าพูดภายนอกแล้วเรื่องมันยาวถ้าพูดภายในในเรื่องไม่ค่อยยาวเนี่ยนะเห็นทุกขาริยศาสตร์เนี่ยง่ายแล้วก็เอามาทำปริญญาบ่อยนะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยอาศัยอะไรเกิดขึ้น อะไรเป็นอารัมมณปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นอารัมมณปัจจัยของอภิชฌาอะไรเป็นอารัมมณปัจจัยของพยาบาทก็พวกสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลกรรมบถได้ทุกข้อนะนะเอามาทำอันนี้พิจารณาโดยในแง่ศีลพันถ้ามองอารมณ์แล้วเห็นสิกขาโดยเฉพาะกุศลกรรมบถของตัวเองได้นี่ก็โอ้มีอริยทรัพย์แล้วนะนั่นแหละเรียกว่าผู้มีทรัพย์นะมองเห็นวัตถุก็มองเห็นศีลของตนได้เลยเห็นดอกไม้เห็นนาฬิกาก็เห็นศีลของตัวเองได้เลยว่าตนมีศีลอะไรในสิ่งนั้นบ้างเนี่ยนะแล้วก็ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะจะเป็นที่มาของอารัมมณปัทวีมนสิการปัทวีธาตุอันนั้นแหละโดยเป็นนิมิตของสมถะเนี่ยนะเพราะอารัมมณปัทวีนั้นหมายถึงอารมณ์ของสมถะเนี่ยนะอารมณ์ของสมถะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มสมถะที่เรียกว่ามนสิการหรือธาตุมนสิการอย่างหนึ่งกับกลุ่มสมถะแบบกสิณเนี่ยนะก็คือพูดกสิณหรือกสิณที่เรียกว่าธาตุดินฉะนั้นเราจะเห็นว่ามหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งศีลสิกขาเพราะว่าคนจะลักลักแก้วแหวนเงินทองลักเพชรนินจินดาลักเพชรพลอยก็ลักมหาพูดนั่นแหละถ้าจะเจริญสมถะก็เจริญมหาพูดใช่ไหมเช่นอารัมมณะที่ตัวที่ไม่ได้ฌานใช่ไหมถ้าใครที่เจริญนะผมที่ขึ้นบนหนังศีรษะมันก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นบนหนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยงอกขึ้นบนตนเป็นต้นเนี่ยนะคิดอย่างนี้ไปมากๆนะหรือหยาบๆเลยนะนั่งบนเก้าอี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้นะทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้เก้าอี้ตั้งอยู่บนพื้นรู้ไหมว่าเก้าอี้ตั้งอยู่บนอย่างเงี้ยก็คิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วพิจารณาละเอียดพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้มากๆอันนี้ก็นับว่าเป็นอารัมมณปัทวีที่เป็นสมถะที่ใกล้หรือเกื้อกูลต่อวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นปัทวีอีกในหนึ่งนะที่ต่อด้วยกสิณเช่นมนสิการว่าแผ่นดินทั้งหมดประดุจหนังกลองนะแล้วก็เข้าฌานได้เลยนะพวกนี้ก็จะมีมหาพูดเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของฌานถ้าตั้งมั่นอยู่ในฌานอย่างนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ในฌานนะฌานไม่เสื่อมจุติไปก็เรียกว่าสมมุติปัทวีเป็นเทวปัทวีธาตุอะไรนะสมมุติปัทวีใช่ไหมเป็นพรหมที่เกิดจากการเจริญปัทวีกสิณแล้วได้เป็นพรหมแต่ว่าปุถุชนนั้นโดยทั่วๆไปแล้วน้อยนักที่จะทำปริญญาในวัตถุเหล่านี้คือเนื่องจากว่าปุถุชนทั่วๆไปนะไม่มีวินัยของพระอริยะคือเขาไม่มีวินัยนะไม่มีสังวรกับไม่มีปหานวินัยสังวรวินัยเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์มีปฐวีเป็นอารมณ์ปหานวินัยเนี่ยนะตทังฆปหานวิขัมภนะปหานมีอะไรเป็นอารมณ์มีปฐวีเป็นอารมณ์อีกเนี่ยนะเพราะเนื่องจากเขาไม่มีสังวรวินัยไม่มีสังวร5ที่มีปฐวีเป็นอารมณ์ไม่มีวินัยคือตทังฆวินัยวิขัมภนะวินัยที่มีปฐวีเป็นอารมณ์และเขาไม่ทำปริญญาในปฐวีจนถึงกับสมุจเฉทะปหานะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเขาไม่ทำปริญญานั่นแหละเป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิว่าโดยรวมๆเลยนะสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปในพื้นปฐพีนี้ไปหาอะไรรู้ไหมไปหาปฐพีไปหามหาพูดทั้งนั้นแหละนะไปหาดินหาน้ำหาลมหาไฟเนี่ยมีไหมสมมติว่าเราไปทำธุรกิจโอ้คนนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเลยนะไปทำธุรกิจธุรกิจอะไรก็ปฐวีนะไปหาปฐวีกันชัดๆเลยนะเมื่อใดบ้างที่เราไม่มีความรู้สึกว่าไปหาปฐวีเลยเนี่ยนะไม่มีโดยมนสิการว่านั่นมีปฐวีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเลยนะเคยมีไหมในชีวิตเนี่ยคุณหมอเคยมีบ้างไหมนึกไม่ออกเลยนะคนพันๆอยู่ในปฐวีนี่ตลอดเลยนะ พระคุณเจ้าเมื่อกี้พูดถึงชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์ของปานาติบาตทีนี้ยังไม่เข้าใจว่าสมมติว่าปานาติบาตเนี่ยมีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยแต่ว่าชีวิตตินทรีย์กับเป็นอารมณ์คือไม่เห็นสัตว์เป็นอารมณ์คือมันเลยเหมือนจะขัดกันยังไงหรือเปล่าครับ คือคำว่าสังขารตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่บัญญัติคำว่าสังขารตัวนั้นนะคือคำว่าสังขารกับ สัตว์กับสังขารไอ้คำว่าสัตว์นี่เป็นโวหารเป็นโวหารเป็นสมมุติกถาส่วนสังขารตัวนั้นเป็นปรมัตถกถาท่านชีวิตินทรีย์นี่เป็นสังขาร ยังไม่ค่อยเข้าใจครับหมายว่าเป็นปรมัตถ์หมายถึงว่าเป็นจิตเจตสิกรูปอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่อะไรก็ตามถ้าเป็นจิตเจตสิกรูปเขาเรียกสังขาร ทีนี้อย่างคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเขาสวดจะฆ่ามดฆ่าอะไรเขาจะมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์ได้ยังไงครับก็ต้องมีบัญญัติเป็นอารมณ์อยู่แล้ว ก็มีอะไรนะ ก็คือเห็นว่าเป็นสัตว์มีการเคลื่อนไหวได้ก็คงไม่รู้คำว่าชีวิตตินซีรู้ว่ามันมีชีวิตเท่านั้น ก็ตั้งคำถามอย่างนี้ว่าหยาบหยาบที่สุดเลยนะคนเป็นกับคนตายเนี่ยดูยากไหม ไม่ยาก อันนะ แต่บางครั้งก็อาจจะดูยากก็ได้ถ้าคนป่วยหนักๆ แต่ถ้าแบบธรรมดาอันนี้แบบเอาแบบไม่ซับซ้อนนะเพราะว่าคนที่เขาไปฆ่าเขาไม่ค่อยไปฆ่าอะไรที่มันซับซ้อนขนาดนั้นหรอกนะคือเขาก็พอมองออกนะว่าชีวิตตินซีเนี่ยนะก็รู้ว่าสิ่งนี้มีชีวิตสิ่งนี้ไม่มีชีวิตชาวบ้านทั่วๆไปก็รู้ได้แม้กระทั่งพวกหมู่เดรัจฉานก็รู้ได้โดยที่สุดนกกระยางตัวหนึ่งใช่ไหมในคัมภีร์ที่บอกว่านกกระยางตัวหนึ่งไปฆ่าปลานึกว่าปลาตายพอมันดิ้นปั๊บอ้าวมีชีวิตนี่ก็เลยปล่อยไปเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็เป็นรหัสว่าเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตตินทรีย์เพราะฉะนั้นชีวิตตินทรีย์เนี่ยเป็นธรรมะที่รู้ทางมโนทวารรู้ได้ทวารใจเนี่ยนะซึ่งชีวิตตินทรีย์อันนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์เช่นว่าถ้าชีวิตตินทรีย์ยังมีก็เรียกว่าเป็นสัตว์มีหรือสัตว์เป็นถ้าชีวิตตินทรีย์นั้นแตกทำลายไปเขาก็เรียกว่าสัตว์ตาย นั่นคือเอาคำว่ามีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยทำไมถึงไม่ใช้คำว่าสัตว์เป็นอารมณ์ล่ะครับว่าสัตว์ก็มีชีวิตตินทรีย์สังขารจะมีชีวิตตินทรีย์หรือ สัตว์นี่เป็นโวหารสัตว์นี่เป็นโวหารกถาหรือสมมุติกถาเน ี่ ยนะ เช่นอย่างพุทธสวาจาเนี่ยคือมีสัตว์เป็นอารมณ์อันนี้ไม่ใช้คำว่ามีสังขารเป็นอารมณ์ละใช้ว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวก็คือเวลาจะด่าเนี่ยต้องมีสัตว์เป็นอารมณ์นี่คือในอรรถกถาของสัมมาทิฏฐิสูตรนะฮะท่านบอกไว้อย่าง น ี้ ใช่คืออันนี้แหละที่ต้องแยกกันว่าพุทธสวาจาเนี่ยนะมันมนสิการไปที่ความเป็นสัตว์นะไม่ได้มนสิการไปที่ชีวิตเช่นถ้าเราจะด่าใครเนี่ยนะเราจะเลือกด่าเป็นบางเรื่องไหมไม่ใช่ว่าด่าไปทั้งหมดเลยเป็นต้นเนี่ยหรือบางช่วงก็ด่าหมดแต่ก็หมดในละแวกนั้นแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมไปคือคนละลักษณะกับไอ้ชีวิตตินทรีย์เนี่ยนะเกี่ยวกับปานาติบาตมันพุทธสวาจากับปานาติบาตก็คนละอย่างอยู่แล้วคือถ้าใครที่เคยด่าบ้างนะกับเคยฆ่าเนี่ยสังเกตดูจะคนละอย่างกันนะสังเกตดูว่าปรารภไปเพื่อฆ่ากับปรารภเพื่อจะด่าแตกต่างกันง่ายๆคือว่าตอนไหนที่เรามุ่งไปที่จะฆ่าชีวิตตินทรีย์คือปลาเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เคยด่าใครบ้างไหมด่าเช่นไอ้แพะไอ้แกะไอ้ไก่ไอ้ลาเป็นต้นเนี่ยนะคำเหล่านี้เขาเรียกว่าคำด่าอโกสวัตถุเนี่ยนะก็คือด่ากระทบเรียกว่าพุทธวาจาเนี่ยวาจาประดุดขวานเนี่ยก็ด่ากระทบฉะนั้นการที่ลักษณะด่าเนี่ยพุทธวาจาที่มีชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์เนี่ยมุ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งมีโทสะขออภัยพุทธวาจานี่มีสัตว์เป็นอารมณ์ไหมที่เป็นที่ตั้งให้ว่าให้สัตว์นั้นน่ะทุกข์ที่สุดเท่าที่เขาจะทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสรรหาคําให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกข์ที่สุดที่เขาจะทุกข์ได้แต่ชีวิตตินทรีย์นั้นน่ะมุ่งที่จะทําลายแต่ทีนี้ว่าอย่าลืมว่าคําว่าสัตว์กับคําว่าปรมัตถ์บางทีก็อยู่ก็ไม่ได้ไกลกันอะไรใช่มั้ย คือบางทีคําว่าพุทธสวาจานี่ผมไม่แน่ใจสมมุติถ้าว่าเราเดินเตะเก้าอี้แล้วก็ด่าเก้าอี้บ้านนี่ก็อย่างงี้ถือว่าเป็นพุทธสวาจาหรือเป็นคําอุทานเฉยเพราะบางทีเราอาจจะเจออยู่เรื่อยหรือบางทีไปเดินในหัวไปเขกอะไรเงี้ยป๊กอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะบ่นหรืออะไรไปเงี้ยอันนี้จะรู้เป็นพุทธสวาจาหรือเปล่าครับในความหมายแบบนี้หรือว่าเป็นแค่คำอุทานเฉยว่าคือไม่ได้ตั้งใจจะด่า เป็นพุทธสวาจาที่ไม่อยู่ในองค์กรรมบทคือเมื่อใดก็ตามที่พูดด้วยโทสะเนี่ยนะทางธรรมะชื่อว่าพุทธสวาจาหมดมีบางในนะกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเรียกว่าพุทธสวาจาแต่ก็ไม่ครบองค์กรรมบทอะไร อันนี้ก็คงไม่ใช่ว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ในอย่างในนี ้ใช่เพราะพุทธสวาจาตัวนี้เนี่ยไม่นำเกิดถ้าเฉพาะเจตนาที่เตะเก้าอี้แล้วด่าเก้าอี้เนี่ยนะ ตัวนั้นไม่นำเกิดอยู่แล้ว สำหรับการฆ่าสัตว์นี่คือยังไงก็ต้องรู้ว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วแต่ว่าก็เน้นที่ชีวิตอินทรีย์เพราะว่าอย่างการลักทรัพย์เนี่ยครับบางทีเขาก็ลักสัตว์นะครับแต่เขาไม่ได้เน้นตัวชีวิตอินทรีย์เขาเน้นสัตสัมภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยปรมัตถ์กับบัญญัตินี่มันไม่มีทางที่จะไปรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับสำหรับการฆ่าสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเน้นเรื่องของชีวิตอินทรีย์คือต้องรู้ว่าถึงแม้ว่าสัตว์นั้นจะตายแล้วนะครับแต่ว่าเขาคิดว่ายังเป็นอยู่ขณะนั้นเขาก็คิดถึงชีวิตอินทรีย์แต่ว่าพอเขาไปฆ่ามันไม่สำเร็จกรรมบถเพราะว่าสัตว์นั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนั่นอย่างการที่ด่างก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่ครบกรรมบถแล้วเขาก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเขาถึงจะต้องด่าถ้าเขาคิดว่าสัตว์นั้นตายแล้วเขาก็คงจะไม่ไปเน้นไปด่าอะไรใช่ไหมครับ คือทั้งด่าพวกนั้นเนี่ยนะโดยทั่วๆไปมันก็ชั่วคราวนะมันก็ไม่ได้ไปคิดแบบลักษณะต่อด้วยพยาบาทแบบมนสิการว่าเป็นสัตว์อะไรนั้นพวกที่พวกพุทธวาจาเนี่ยนะส่วนหนึ่งมันเป็นที่มาของเวรใช่ไหมเป็นที่มาของการจองเวรเป็นต้นเนี่ยนะ อาจารย์สันติฮะทีนี้อย่างบอกว่าทินาทานเนี่ยไม่มีสัตว์เป็นอารมณ์ถ้าสว่าสัตว์ตายนี่เขาจะขโมยหรือเปล่า อธินาทานนั้นมีอารมณ์สอง มันอารมณ์สองอย่างสัตว์กับ คืออ าจารย์ว่าไม่ได้คิดถึงชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์แต่ถ้าว่าสัตว์ตัวนั้นตายนี่ก็คงไม่ขโมยเหมือนกันหรือเปล่า คืออย่าง นี้ว่าเขาจะขโมยสัตว์เป็นหรือสัตว์ตาย เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สันติพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคืออธินาทานมีทั้งสัตว์และสังขารเป็นอารมณ์ถ้าพุทธวาจานี่มีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวก็เมื่อกี้พูดพลั้งไปนิดนึงนะ คือบางคนเขาก็รักสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมครับรักแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกนี้อันนี้รู้แน่ว่าไม่มีชีวิตแต่บางคนเขาจะรักไปเลี้ยงอย่างเงี้ยแต่เขารู้ว่าตายเขาไม่รัก ใช่คืออธินาทานนั้นมีทั้งอารมณ์สองอย่างแต่พุทธวาจานี่มีอย่างเดียวก็อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปทำปริญญาในชีวิตที่เป็นจริงให้มากขึ้นนะอันนี้เป็นอาคารวินัยแล้วใช่ไหมวินัยโยจัสุสิกิโตเอตัมมังคารมุตตัมมังเนี่ยวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลทั้นพื้นฐานถ้าหากว่าเราหมั่นมนสิการอารมณ์ทั้งหลายโดยคิดถึงเรื่องกรรมบทมากขึ้นเนี่ยนะเอาแค่ว่าเจริญกุศลกรรมบทเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยอันนี้น่าเป็นสิกขาเบื้องต้นที่ควรเจริญให้มากเลยนะถ้าเจริญกุศลกรรมบทได้ในมหาพูดทั้งภายในทั้งภายนอกดีจริงนี่ก็พระองค์ตรัสว่าปรารถนาเป็นอะไรก็ได้ปรารถนาจะเกิดก็ได้เกิดแม้กระทั่งมนุษย์มหาศาลจนถึงเกิดในพรหมโลกก็ได้โดยที่สุดท่านบอกว่าปรารถนาปรินิพพานก็ได้เนี่ยนะท่านก็หมั่นสมาทานหมั่นตรารภอธิษฐานเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายโดยมองเป็นกรรมบทข้อแรกนี่การเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะตรงๆแล้วเป็นมโนกรรมนะกรรมนี่เป็นมโนกรรมแต่ล่วงกายทวารก็ได้วจีทวารก็ได้เพราะว่าเจริญอานาพิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะที่เราจะต้องเจริญแต่เบื้องต้นก็ต้องฝึกเจริญตั้งแต่ในชั้นหยาบๆไปก่อนเพราะว่าวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลคือถ้าเราหวนมาระลึกอย่างนี้ว่ามหาพูดคือปฐวีธาตุดังกล่าวไปเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งบาปประธรรมไม่ใช่น้อยสมมุติถ้าสัตว์ทั้งหลายจะทำปาณาติบาตไปทำที่ไหนจะลักทรัพย์ลักอะไรลักที่ไหนจะทำกาเมสุมิจฉาจารทำที่ไหนมุสาวาทพูดถึงอะไรเพื่อโกหกกันเนี่ยนะถ้าดื่มสุราเมรัยก็ดื่มอะไรหรือแม้กระทั่งไม่มีศีล8เป็นต้นเนี่ยนะก็คือไม่สมาทานอุโบสถก็เนื่องจากยังบริโภคมหาพูดไม่ยอมตัดมหาพูดบางมือออกไปนั่นแหละเรียกว่าไม่สมาทานศีล8เป็นต้นนั้นการทุศีลล่วงศีลทั้งหลายก็คือกับความผิดในมหาพูดโอ้โหมหาพูดเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายหัวเราะเพราะมหาพูดก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมโทมนัสเพราะมหาพูดนี้ก็จริงๆนะเดือดร้อนเพราะมหาพูดโสมนัสเพราะมหาพูดทำไมเพราะมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นอารมณ์แห่งเวทนาถ้ามหาพูดเป็นอิทธารมโสมนัสเวทนาก็เกิดถ้ามหาพูดเป็นอนิถารมโทมนัสก็เกิดนั้นเราคิดง่ายๆอย่างนี้ว่ามหาพูดแต่ละอย่างนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเท่าไหร่กับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ และจะต่อด้วยกรรมบทได้นะเพราะว่าสายปานาติบาตเป็นกลุ่มโทมนัสเวทนาอทินนาทานก็ได้เวทนา3อทินนาทานเวทนา3ใช่รักด้วยโทสะก็ได้เนี่ยนะแล้วจะรู้ว่าถ้าพฤศวาจามีเวทนาอะไรเนี่ยนะเพราะดูจากเวทนาก็อ่านไปที่กรรมบทก็ได้เนี่ยนะดูจากเวทนาก็ดูที่กรรมบทหรือว่าอ่านสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของมูลอะไรบ้างเนี่ยนะก็หมั่นวิเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆก็จะเห็นกุศลกรรมบทเมื่อเห็นกุศลกรรมบทอย่างนี้เนี่ยนะจึงจะน้อมไปมนสิการอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์คือมหาพูดยังไงจึงจะเป็นเนกขัมมะวิตกเนี่ยนะคิดในเรื่องมหาพูดยังไงเป็นอานาพิชาขึ้นได้ใช่ไหมอานาพิชากับมหาพูดเช่นปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเฉดที่ตัดต่อเนี่ยนะ